Frederik Arambururi doakionez, baldintzapeko askatasuna astezken untan aztertuko dute, eta gure gomitak goizuntan Nire Banoa kolektiboko Emili Marten eta Maritxu Paulus Basurko abokata. Egunon zuer? Egunon. Beraz, Maritxu Paulus Basurko, lehenik bizi osorako zigorra badituzte, zer egan nahi du xuxen? Badira epeak? Bat ere, bizi osorako zigorra daukatenez, berez ez dute ateratzeko datarik, bon behintzat Jon Parro, Jakes Esnal eta Txistor Arambururen kasuan, zeren Unai Parroren kasuan desberdina da, Espainian kondenatua izan denez, ez da bat ere kondena berdina eta beraz hiruen kasuan gara egoera hortan. Beraz egan nahi du epaileek ez badute onartzen baldintzapeko eta ateratzea, ez dutela ateratzeko aukerarik. Aipatzen da, 18 urte egiterat behartuak direla, Parrot 15 urte egiterat, zer egan nahi du? Kondenatuak izan zirelarik epaileek, auzitegiak, eman zuen epe bat nun ezin zuten baldintzapeko askatasunik eskatu. Beraz, Jon Parroren kasuan 15 urtez ezin zuen baldintzapeko askatasunik eskatu, eta Jakes Esnal eta Txistor Arambururen kasuan 18 urtez ezin zuten baldintzapekorik eskatu. Beraz, garai hortan ez da eskaerarik sartu. Jon Parroren kasuan berak peori bukatuta gero sartu ditu hainbat eskaera, lau, gira esateko, eta lau horiek ez dira onartuak izan. Eta Txistor Arambururen kasuan lehen aldia da baldintzapeko askatasuna eskatzen duela. Eta Jakes Esnalek ere bere kasuan eskaera bideratua du, baina ez du goren ikan audientzia egunik. Aipatuko ditugu berriz eskaera horiek. Emili Marten, horien atxilotzen testu ingurua garaian, nola ikusiak izan ziren, jakinez etarentzat ekintzak burutu zituztela horietaz akusatuak izan zirela eta iparaldekoak zirela. Hori da, ginen irrogeita amak, laurogei gehen amakkadan, egia da komando honek ekimen asko egin dituela. Garai hortan erazpi mahatzekoa gal garaia dela ere bai, beraz testu inguru biziki berezia da, eta iparraldean ere bai nahita nahi ez, eta diraz, beraz lauak iparraldekoak dira, beste batzuekin ere bai atxilotuak izan ziren garaian, baina bai iparraldeko kidez osatutako komando bat. Hala, eta hiru horietaz ere, edo hiru horietaz gain, beste kasu batzu ere badira hor, zigor luzeekilan. Bai badira beste kasu batzu, sustut badira beste kasu batzuk ari direnak balintzapeko askatasunak galdetzen, dituztenak zigor luzak, badira Lorentza Behi, Lorentza Gimon, adibidez. Jose Txo Zeberio, eta Itxaso Zaldua. Itxaso Zaldua, Oian Agarmendia, oiak egualdekoak dira. Eta eko bi aldiz eskatzen dituzte kondizionalak eta espultsoa aukanen dute bukaeran, hori Maritxuk nebaino bekio esplikatuko du, espultsoa dute bukaeran, beraz, kusi behar da, gaur egungo testu inguruan, presoen kolektiboak, desmartxa batez eman duela kondizionalak eskatzeko eta lortzeko, sustut epe luzeko presondegi zigurrak dutenen tzat, atera bilak atxamaiteko ere. Maritxu Paulus Basurko, beraz, prozedura baldintzapeko askatasunaren galdeiteko zoin da? Desberdina da, kondenaren arabera, bi prozedura desberdin dira, hiru urte baino gutxiago egiteko daukaten entzat epaile just aplikazioan depen beraz Pariseko epailean aurrean egiten da eskaera, hiru urte baino bila daukaten entzat aliz auzitegia TAP tribunal aplikazioan depen aurrean egiten da eskaera, gero epeak ere desberdinak dira, zeren eta irurte baina gutxiago daukaten entzat, lau hilabetetan aztertu behar da eskaera, aliz beraz irurte baina gehiago daukaten entzat, sei hilabetetan aztertu behar da eskaera. Gero hor, barago desberdintasun bat, hori azkenean kondena haundien entzat, eta kalifikazioaren arabera, ez nahi sartuko, baina egia da izan Jon Parro, Txistor Aramburu eta Jakes Esnalen kasuan behar dute komisio berezi baten aurrean basa, eta horrek suposatzen du, ba, gaur egun sei asteko epe bat pasatzen dutela, komisio baten aurrean un aztertzen da azkenean, ean gai diren edo onartzen alden behar gizarteratzea. Beraz horrek egiten du prozedura, eskaera prozedurak oso luzeak direla, eta Xitor Arambururen kasuan adibidez eskaera 2013ko ustailan txartu genuen, eta orain 2015 hasiera daukagu audientzia hori ikusteko bazkenan urte bat eterditako prozedura eta gero, hainbat espertisa izan baitira, badugula audientzi bat, beraz prozedura desberdinak dira presoaren arabera. Eta epe horiek edozein presorentzat bari dira, edo hortan kasu bereziak dira hori aipatzen ditugunak? Ez bat ere. Bon, gero kondenen kopurua eta kondenaren denbora eta kalifikazioaren arabera da. Baina beste adibidez perpetuitetaz aipatzen baitugu, perpetuite kasuan direnak epe berdinak bizi dituzte. Eskaera parrotek lau aldiz egindu eta ezetz ukan, erran duzu ustion, zertan oinarritzen dira epaileak horren justifikatzeko? Egon parroren kasuan, pixka bat, komplikatuara zen hasiera bat, benetako ezezkoak izan zituen, eta horrek oinarritzen ziren hainbat gauzen gainean, baina salagarria dena zen, nuda izpiri gabe aipatzen zuten oraindikan bazitula harremanak euskal munduarekin, jasotzen zitula euskal aldizkariak, olako gauzak entzun behar izan ditu, ezin dira onartu, esan dut ezin duzu galdetu pertsona bateri bere identitatea ustea, eta azken finean hori argi eta garbi eskatzen zitzaion, bere identitatea uztezan. Jakin behar da, Jon Pajoren kasuan, irugarren eskaera bideratu zuelarik, azken finean auzitegiak onartu zuela, lehen auzitegiak, baina apela egin eta dei auzitegiak, zer hor ere lehen auzitegiak bere erabakia ematen du, baina gero badago aukera bat errekurtso bat sartzeko, dei auzitegiaren aurrean, eta hor dei auzitegiak bi alditan ezezkoa eman du, naiz eta lehen epaileak esan bere proiektua azkarazera baldintza guztiak betetzen zituela. Beraz hor ikusteko naiz eta proiektuak eta legeak aurre ikusten dituen baldintza guztiak bete, izan daiteke oportunitate esango nuke erabaki bat, hau da pentsatzen dute, ez dutela nahi, punto, naiz eta dena behar bezala aurkeztua izan, ez dutela nahi justuki ateratzea kasu hortan egon bago. Eta egiara, Xitor Aramburren kasu berdinean gira, hau da legeak aurre ikusten dituen baldintza guzi-guziak betetzen ditugu, eta inungo arazorik, baina ez da baztertzen al, justu pentsatzea azken finean ez dutela ikusten ustea kanpoan, ez baitzaie iduritzen aproposa. Azkenean oso elementu gutxien gatik alda ez onartu, eta beraz barakigu bihar zaila izango zaigula, naiz eta berriz diot, dozierak oso onak ditugu, eta legeak aurre ikusten dituen baldintzak guzi-guziak betetzen ditugu. 25 urte preso direla Jakes Esnal, Frederik Aramburu, Jon Kepa eta Unai Parrot, euskal presoak, eta Frederik Arambururi dagokionez baldintzapeko askatasuna astezken untan aztertuko dute. Ni ere banoa kolektiboko Emili Martean eta Maritxu Paulus Basurko abokata gure gomitak ditugu goizuntan. Eta Maritxu Paulus abokatak reiten zaukuna, hor dozirak onak zirela kasu horien defendiatzeko eta ezetz borobila zela auzitegien ganik, eta ezetza zela nunbait borontate politiko bat, eta ezetz da puntu, prezeski, Emili Martean, politikoki, bake prozesua kari ezote da mementoa frantses gobernuak urras baten egiteko. Hortan ez da dudaika, eta ezetz horiek onartezinak dira, sustute maiten diren aitzakiekina, biziki aitzakia palak dira, ez, euskara jakita, euskara zmintzatza, euskara egunkariak ukaitea, biziki onartezina da, eta hori salatu behar dugu, eta salatu segitzen behar dugu. Gaur egun abiatu aden bake prozesu hortan, olako eskaerak positiboki pasatzea, biziki importantea da, eta erakutsiko lukez, frantziaren ez, pausu bat bake prozesuan. Baina momentuz egin diren eskaerekin, Jon Kepa Parrotena dugu kasu bezala, azken eskaera zuen dola bi urte, ez da hain urgun argiki erakutsi digute, maila hortan ez dutela oinu, pausurik emana edo erabakirik hartu. badugu beste adibide bat, Ibon Fernandez iladi, larrikieri dena, maten du oinu, ez dutela oinu erabaki, askatuko dutenik, ikusteta gainera bere zer duen eritasun bezala, mugika baten kanpon egon behar zen, hauek bezala ere. Maritxu Paulus Basurko, aipatu dugu, bake prozesu egoera batean girela, auzitegien aitzinean hori kondoan hartua da edo behar litaike hartu, kondoan hartua izan? Alors, behar liteke juridikoki bai zeren badago elementu bat kontutan hartu behar dena eta trubla l'ordre publik e beraz orden publikoari ze eragin duen eta duda izpiri gabe bake prozesu batean izatea ba horren arriskua erabat txikitu baino gehiago erabat kentzen du, beraz bai kontutan hartua izan behar litzateke, baina ez da kontutan hartua. Argi eta garbi, gaur egun Parisen, zen Parise dira kompetente, balintzapeko entzat ere, eta hori da berezitasun bat, guk dugun kompetentzia da Pariseko epailea eta Pariseko dei auzitegia. Beraz, hoiek ez dute kontutan hartzen, esaten baitute azkenean bake prozesu hori ez dela existitzen. Azkenean erraten digute hau guk aipatzen dugun zerbait dela, baina parean esaten dute horiek direla delitu batzuen aurrean eta besterik ez. Ez dute bat ere txinezgarritasunik ematen bake prozesuari. Aramburu txistori duakionez, baldintzapeko askatasuna bihar aztertuko dutela errandugu, zer esperantza bada? Ba, esperantza bada duda izpirik gabe, 25 urte pasa dira, esan daiteke bere kondena bete duela, nola ez. Beradi leporatzen zaizkion ekintzak 78-tik, beraz 88 urteetan pasa dira, konkretuki sei ekintzan parte hartu edo laguntza ematea leporatzen zaio. Uste dut argi eta garbi beste garai batean gira, ginela esan behar da eta importantea da ere ez baita aipatua izan, bera egaleko atentatua baten biktima izan dela. 86-an, beraz, otsailak 8-an batzukean izan zen egaleko atentatuaren ondorioz oso larriki beraz zauritua izan zen garaian, gaur egun ere ba, azkenean orainikan ikusten zaio, zauriak oso zauri oso ondiak izan zituen, horren ondorioz ere gaur egun osasuna arazoak ditu. Beraz hor, ba, beste goera politiko batean ginen, nola ez, ez da dudarik, orain 25 urte pasa dira, 60 urte ditu, baita ere, hori esatekoa da, gaur egun kartzelan sartu zelarik bi aur gazte zituen, orain aitatxi bilakatu da, azken bizi oso bat pasa du kartzelan, beraz bai gainera gure doziera esaten nuen bezala baldintza guztiak bete ditu, beraz bai aukerak daude dudarik gabe ateratzeko. Gero ez du eranai lortuko dugunik, zeren ez dugu aukera bakitzen eta beraz barakigu Parise alde horretan ez dituztela bat ere gauzagu bezala ikusten eta beraz badakigu aukerak baditugula ere ezko bat lortzeko. Oso garrantzitsua da gaur egun guk hemen Euskal Herritik denek batera boz berdina izatea, hau da nahi dugula konponbide bat ere nola ez presoentzat eta horrek lagunduko gaitu eta indartuko dugu gaur egun egiten dugun lana. Eta horretan da bila, ni ere banua kolektiboa, kampaina bat abiatzen duzu, Emili Martea? Uri da, piskat sortu dugu lan talde bat, balintzapeko askatasunen hoien inguruan lanketa bat egiteko, beraz zazpi, gaur egun direnez, zazpi kaso hoien inguruan lanketa bat egiteko, txistohi begira, beraz jadanik bihar astezkenean antolatzen da elgarretaratze bat senperen, senperikoa baita, zazpi ontan, gero anuntziatu ginuen ostiralean izanen zela bilkura publiko bat, baina pusatuko dugu, aste batez. Ogoita zazpian beraz. Eta hori, eta gero datozen egunetan, hainbat behi emanen ditugu, zenta apirilaren laua da ogeita bost urtean urte muga, betetzia. Apirilaren lauean atxilotuak izan ziren, laurogeita amajan. Beraz, hor eginen da, ekimen aski handi bat markatzeko egun hori eta izanen dira hainbat itzordu urte osoan, ogoita bost urte hoien kari, beraza diegon eta hori. Emilio Artean eta Maritxu Paulus Basurko, eskartzen zaituztegu gurekin izanik goizuntan, kasu horien aipatzen, eta aita ikus arte. Adio. Mire esketzu egin.